zacząłem szukać ambicji. Dążyć tylko do pozycji, brać więcej korepetycji. Były przede mną rozmaite drogi, zaklejone koperty. Otworzyłem jedną z całej sterty. Szkoła? Ha. No cóż, były proste i zakręty. Raz na luzie, raz spięty. Wiesz, byle dalej do przodu, na poślizgu. Długopis przy moim nazwisku, nieprzyjemne emocje. Wredna stara pukwa, wyczuwa mój strach. Wie, że idę znów na fuksa, bierze zamach. Pierwsza liczba po zerze jest wpisana. W mej rubryce nie zostanie sama. Będzie miała sąsiadki, wypełniały się kolejne kratki. Może niepotrzebne wpadki, ale to właśnie ja. Zbuntowany i pokorny jak mnisi. W tej materii wykazałem spryt lisi. Może przegrałem wyścig ze szurami, jednak nie żałuję, żyję jeszcze raz. W dupie mam ich, życie to jest maraton. Nie tylko pogoń za wypłatą. Jestem kim jestem, nic już nie poradzę na to. Mogłem zrobić. Były rozmaite drogi. Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był? I co jeszcze mogłem zrobić? Co jeszcze? Były rozmaite drogi. Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był? Przystanek MPK i ona w walce z jesiennym chłodem. Kolejny raz mogłem podejść, ale sam wiesz, przecież łatwiej było odejść. Wziąć nogi za pas, o wszystkim zapomnieć. Ten uśmiech miał mi pomóc, on jednak ściął mnie. Na swym koncie mam wiele takich wspomnień, nieudanych prób i zamiarów wymówienia słów, które mogły być kluczem do spełnienia moich snów. Nigdy nie umiałem ściemniać, wiele szans, przez co pochłonęła ziemia. Po co ta szczerość? No po co? Ona nie chce być szczerą, teraz dopiero wiem to. Ściema jest najlepszą przynętą, bo prawda jest drogą często krętą. Nie powiem tego wszystkim dziewczętom, bo są niektóre zdrowe z zewnątrz i od środka. Może już taką spotkałem, kto wie, może ją dopiero spotkam. Co jeszcze mogłem zrobić? Były rozmaite drogi. Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był? I co jeszcze mogłem zrobić? Co jeszcze? Były rozmaite drogi. Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był? Całe dnie w pogoni za piłką, albo z wędką i żyłką. Nie żałuję, bo nie było to pomyłką. Dzieciństwo jest tylko małą chwilką. Młody dzieciak co najlepsze z niego brał. Skóra, za którą gnał, wyszła dziś na aut. Inne pasje pozostały, tylko zmieniły kształt. Pamiętam Commodore, śnieżny skuter. Uważaj, to są sanki, nie komputer. Pierwsze ślady, naiwne przejawy. Jednak od tandetnej zabawy to na dobre już wlazło mi w nawyk. Dawno pożegnałem obawy, jeśli chodzi o acetoholics. Jak alkoholik z winem, ja jestem odtwórcą swojej roli. Jak M. Liber to kocham i będę się w tym szkolił. To jest mój fach, nim cię przysypie piach i wszechmogący stanie w moich drzwiach. Co jeszcze mogłem zrobić? Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był? I co jeszcze mogłem zrobić? Co jeszcze? Były rozmaite drogi. Co innego mogłem zrobić? Myślę, oglądając się w tył. Kim bym dzisiaj był?